Kapitola 16. Sumiko O'Higginsová, 7 sabatů. Následující noc jsme několik hodin po setmění dorazili na smluvené místo setkání. Až do toho okamžiku jsem se kompletně svěřil do rukou otce Bronze, teď jsem se však chtěl něco dozvědět. Kdo jsou ti? Divoši. Vyptával jsem se. A co pro nás můžou udělat? Celé, divoši v těchhle končinách a vlastně ve většině krajů, které jsem kdy poznal, nejsou opravdoví divoši, za ty je považují jen obyvatelé pevností, vysvětloval Bronz. Jsou to lidé, kteří nezapadají do zdejší společnosti. Lidé nadaní silou, ale necvičení, lidé, kteří žádnou sílu nemají, jsou ale odhodláni nestrávit celý svůj život dřinou na polích, renegáti, političtí vyhnanci, jako si ty a samozřejmě jejich děti. Tuhle skupinu jsem vybral vzhledem k jejímu relativnímu vlivu. Jsou silní a velice obratní, i když poněkud anarchističtí. Mám dojem, že jste říkal, že anarchie by tady nefungovala, popíchl jsem ho a měl jsem dobrý pocit z toho, že alespoň jednou jsem ho nachytal. Však taky nefunguje, odpověděl blahoskloně. Rozhodně ne ve velkém měřítku. A v malém v podstatě taky ne, v lidech je ale možno vzbudit dojem, že žijí v anarchii, pokud je anarchie tím, o co mají zájem. Ve velice malém měřítku mohou být samozřejmě opravdovými divochy, jenže pak je čeká osud všech opravdových divochů. Umírají mladí a obvykle končí násilnou smrtí. Ne, tihle lidé jsou organizovaní a mají mezi sebou velice mocné jedince, jsou ale tak trochu, neortodoxní. Při těchto posledních slovech se otec Bronz pokřižoval, byla to tak zajímavá reakce, že jsem se prostě musel vyptávat dál. Viděl jsem ho křižovat se jen velice zřídka, jako například těsně předtím, než jsme narazili na ten silniční zátaras a bezprostředně potom. Znamená to, že jsou ti lidé nebezpeční. Velice nebezpeční, přikývl. Dalo by se říct, že máme, myslím tím oni i já, společnou profesi. Že jsme konkurenti. Je to snad další církev. Tiše se zasmál. V jistém smyslu ano. Patří k opozici, chlapče, a nedokážeš si ani představit, jak mě rozčiluje, že jsem nucen využít jejich služeb, nemluvě už vůbec o tom, že jim musím věřit. Abys rozuměl, jsou to totiž čarodějnice a zbožňují satana. Musel jsem se zasmát. Čarodějnice. Ale no tak, to snad přece ne. Čarodějnice, potvrdil znovu s vážnou tváří. Nechápu, proč by tě zrovna tohle mělo překvapovat. Předpokládejme prostě, že bys svým založením tíhl k magii nebo k romantice. Pak se podívej na Lilith. Zkažený ráj. A teď místo Vardenových organismů a matematických kalkulů, místo chemických katalyzátorů a všech ostatních vědeckých faktů, které považujeme prakticky za samozřejmé, dosaď slovo magie. V tom případě se z příslušníků vyšších tříd, z lidí obdařených silou, okamžitě stávají mágové, kouzelníci a černokněžníci. Vezmi si ten případ, o kterém si mi vyprávěl, kdy si využil Vardenova organismu a složil to křeslo. Byl to přirozený akt. Co kdybys to místo toho nazval magickým zaklínadlem? Ty víš, co a jak hýbe tímhle světem a já to vím taky, jak je na tom ale většina lidí. Odmyslíš-li si ty znalosti, není to snad svět čarodějů a kouzelných zaklínadel. Bylo mi jasné, jak to myslí, i když mě to nějak nepotěšilo. Takže se odevzdáváme do rukou lidí, kteří ve všechny tyhle věci věří, přikývl. Buď tedy opatrný. Dělají to pro nás hlavně proto, že mají hrozně škodolibou radost, když přimějí kněze, aby požádal o nějakou službu satanisty. Sami tomu ale věří a navíc v téhle otázce nemají zrovna největší smysl pro humor. Někteří z nich by tě ještě ke všemu klidně dokázali uškvařit, takže si dávej pozor na ten svůj nevymáchaný jazyk. Sklapl jsem. Ať tihle lidé věřili jakýmkoliv nesmyslům, ať byly jejich názory jakkoliv absurdní, byly pro mne jedinou nadějí. Čekali jsme na příchod satanistů. Objevili se, aniž by nám jejich přítomnost předem cokoliv signalizovalo. V jednom okamžiku jsme prostě lenošili u svého vozu, odpočívali jsme a doufali, že jedna z oněch častých a zuřivých bouří sužujících Lilith, ke které se kousek od nás na obzoru schylovalo, nezasáhne místo, kde jsme právě byli a v dalším okamžiku jsem si náhle uvědomil, že kolem nás postává několik lidí. Vyskočil jsem a zaujal bojové postavení, rychle jsem se však uklidnil, když jsem viděl, že Bronz neprojevuje žádné obavy. Byly to všechno ženy asi tucet a některé z nich svým vzhledem připomínaly obyvatelky civilizovaných světů, v kontextu zdejšího světa se však nepochybně od ostatních obyvatel odlišovaly. Vlasy měly ostříhané velice nakrátko a jejich pleť i kůže svou hrubostí a drsností připomínala pleť a kůži pěšáků, přestože tyhle ženy rozhodně mezi pěšáky nepatřily. Všechny na sobě měly jakési oblečení sestávající z krátkých kalhot a haleny, které, pokud jsem to byl schopen posoudit, bylo vyrobeno z nějakých vybledlých pevných listů a přepásáno pečlivě spletenými a svázanými provazovitými liánami. V poutku této liány měla každá z nich zavěšenou u pasu nějakou zbraň, kamennou sekeru, nůž vybroušený z kusu nějakého křemene a přinejmenším ve dvou případech luk a šípy s pazourkovými hroty. Jedna z nich, urostlá žena s vysokou a impozantní postavou, byla výjimkou z jinak uniformního stylu účesu, protože dlouhé, hedvábně černé vlasy jí spadaly až pod hýždě. Určitě byla jejich velitelkou a vyzařovalo z ní téměř hmatatelné charismatické sebevědomí. Ne, že by za jakýchkoliv okolností nepůsobila dominantním dojmem, se svými více než 2 metry byla skoro stejně velká jako já. No prosím, otec Bronz, ozvala se hlubokým a sytým hlasem. Tak tohle je tedy ten uprchlík v nouzi. Podívala se na mne a měl jsem dojem, jako by mě zkoumal nějaký vědec, kterému se protiví zápach a vzhled jeho vzorku. Pak se otočila zpět ke knězi. Říkal jsi něco o nějaké dívce. Nebo to byla jen papeženská lež. Ale no tak, Sumiko, dej si pohov, zabručel Bronz. Na to mě přece znáš až moc dobře. Je ve voze. Na nepatrné gesto ruky své velitelky se 3 další ženy rychle rozběhly k vozu, odhrábly stranou seno, které zakrývalo ti, a jemně ji vynesly ven. Hajzlové zasraní, odfrkla si velitelka s nelíčené hněvivým výrazem a pomalu přistoupila k bezvědomé dívce. Udělala totéž co Bronz, když ji poprvé uviděl, položila ruce na tíjino čelo a usilovně se soustředila. Po krátké chvíli ustoupila, otevřela oči a znovu se otočila čelem k náměstí, která svině jí to udělala. Zavrčela s téměř zvířecím vztekem. Pohn v pevnosti Zeis, odpověděl opatrně Bronz. Slyšela jsi přece, co se o něm povídá a teď aspoň vidíš, že je to pravda. Vážně přikývla. Jednoho dne, a to ti slibuju, toho dobytka dostanu do rukou a pak ho budu pomalu pomaličku pitvat a on se na to bude dívat. Můžete jí nějak pomoct? Vložil jsem se do jejich rozhovoru veden částečně obavami, částečně rozčilením z toho, že si mě vůbec nevšímají. Zamyšleně přikývla. Myslím, že ano. Aspoň trochu. Přinejmenším ji můžu probrat z toho bezvědomí, hrozí ale nebezpečí nějaké krevní sraženiny nebo jiného poškození mozku, pokud ji nedostaneme k doktorovi, k opravdovému doktorovi, který bude vědět, co přesně musí napravit. Podle toho, co vidím z jeho zaklínadla, má pohn menší sílu než já, je ale zatraceně mazaný a vychytralý. Pokynula nám rukou a zamířila pryč. Ostatní ženy položily ti zpátky do vozu a jedna z nich beze slova vyskočila za schébu. Vůz vyrazil kupředu a stejně tak vyrazila i královna čarodějnic, to bylo jediné označení, které mě pro ní napadalo. Následovali jsme je do křovisek divočiny. Bronz se ke mně zachůze obrátil a tiše zašeptal, tak už ses s ní tedy seznámil. Sumiko O'Higginsová, hlavní čarodějka a nesmírně roztomilá osůbka. De. HMM. Kde zní strach, odpověděl jsem. To tedy ano, souhlasil. Má ale velkou sílu. Jestli vůbec někdo může tobě i ti pomoct, je to ona. Zdá se mi, že jsem na ní nezapůsobil nejlepším prvním dojmem, poznamenal jsem. Rozhodně to nevypadalo, že bych se jí zalíbil. Pobaveně se zasmál. Sumiko nemá muže zrovna ráda. S tím si ale nelám hlavu. Tohle je jen obchod. Nijak mě to neuklidnilo. Doopravdy mi pomůže. Naléhal jsem na něj. Chci říct, že když zvážíme všechny okolnosti, má nás přesně tam, kde nás chce mít. Nedělej si starosti, upokojoval mě, si v naprostém bezpečí. I když je to zvláštní, satanisté si velice zakládají na své cti. Prostě neexistuje, aby porušili jednou odsouhlasené dohody nebo závazky. Kromě toho Sumiko nenávidí pevnosti víc než kdokoliv jiný, koho znám, a ty jsi uprchlík, po kterém pátrají vyšší autority. To ti tady dodává vysoké postavení. To doufám, zabručel jsem pochybovačně. co je to vlastně za ženskou. Má sama přinejmenším sílu magistra, nejspíš ještě větší, přikývl. A to všechno bez jakéhokoliv formálního výcviku. Kdyby ji někdo vyškolil, byla by možná zralá pro postavení vládkyně, jenže to by se neshodovalo s její osobností. Nějakou dobu jsme postupovali kupředu, vůz se nám ztratil z očí, stejně jako jakákoliv známka cesty a všeho ostatního, co by nám bylo alespoň vzdáleně povědomé. Byli jsme prostě vydáni na pospas rozmarům královny čarodějnic. Upřímně jsem doufal, že se v ní Bronz nezmýlil, pořád jsem si však vzpomínal na to, jak se křižoval a modlil. Ze všech lidí, které jsem poznal, byla nepochybně prvním člověkem, jehož se otec Bronz bál. Pokračovali jsme v cestě, nedokázal jsem odhadnout, jak dlouho jsme asi šli, protože život na Lilith a její abnormálně dlouhé dny a noci absolutně rozházely i tu trochu časové orientace, která mi ještě zbývala. Konečně jsme však dorazili do tábora naší hostitelky, do uzavřené osady v džungli, naprosto odlišné od všech pevností, které jsem dosud viděl. Příbytky tu byly postaveny nikoli z bunty, ale ze silných dřevěných trámů a bambusovitých rohoží, a jejich špičaté střechy byly tvořeny pletenými slaměnými došky. Také jejich prostorové rozmístění bylo poněkud zvláštní, 13 takových domů bylo uspořádáno ve velkém kruhu kolem centrální mítiny, v jejímž středu zela jáma, ohniště pro přípravu společného jídla a jakási mohyla z navršeného kamení. Vypadalo to, že obyvatelky vesnice jsou nejaktivnější v nočních hodinách, všechny pilně obstarávaly nejrůznější práce, když jsme tam dorazili a všiml jsem si, že je jich tam víc, než jsem předpokládal, 60 nebo možná ještě víc a že jsou to vesměs ženy. Skutečnost, že nikde nebylo vidět jediného muže, jen dál zvyšovala moji nervozitu. Vůz už nějakou jinou trasou dorazil před námi. Když jsme se objevili na scéně, ženy, které se v blikotavém světle ústředního tlumeně hořícího ohniště a četných zdýní vydlabaných luceren, naplněných hořlavými šťávami několika různých rostlin, zabývaly jakousi tajemnou činností, nám prakticky nevěnovaly pozornost. Několik z nich na nás pohlédlo se zběžnou zvědavostí, jinak o nás ale neprojevili zájem. Zjevně jsme byli nejen očekáváni, ale náš příchod neznamenal žádnou velkou senzaci. Všiml jsem si, že většina žen neměla oděv ani žádné jiné ozdoby, což svědčilo o jejich postavení pěšáků. Všechny výše postavené příslušnice kmenu od úrovně dozorce nahoru se s námi zřejmě přišly přivítat. Usuzoval jsem z toho, že považovali svou vesnici za bezpečnou, nám že však příliš nedůvěřovali. Velitelka k sobě přivolala několik žen a začala rozdávat příkazy napravo i nalevo. Otec Bronz a já jsme usoudili, že v daném okamžiku jsme jaksi přebyteční, takže jsme zůstali stát stranou, abychom nepřekáželi, a prostě jsme přihlíželi tomu, co se kolem nás dělo. V centrálním prostoru poblíž ohniště odkryly ženy velkou kamennou desku, v níž byla zřejmě uměle vytesaná prohlubeň. Vypadala jako něco mezi zahradním koupadlem pro ptáky a jedním z těch prokletých stolů z Pohnova panoptika hrůzy. Na oheň přiložili několik polen a tíjinu nehybnou postavu pak vynesli z vozu a položili do prohlubně v kamenné desce. 12 žen, z toho 10 zjevně v hodnosti pěšáků, utvořilo kolem bezvědomé dívky kruh, takže nám ji téměř zakryli. Otočil jsem se k Bronzovi a zeptal jsem se, co se to tady u všech čertů děje. To je právě ono, správně říkáš u všech čertů, povzdechl si. Chtějí se pokusit probrat ti z toho stavu, ve kterém se nachází, jenže protože jsou to satanisté, přistupují k tomu jako k náboženskému rituálu. Musíš chápat, že je to pro mne nesnadné, ale tyhle ženské jsou spíš obětí poblouznění než zla a já sám jsem pragmatik. Sumiko byla jedinou osobou, o které jsem věděl a která měla dostatek síly a alespoň nějaké lékařské znalosti a přitom nepatřila k našim protivníkům nebo nebyla příliš daleko na to, aby nám nebyla nic platná. Pokrčil jsem rameny. Satanismus a katolicismus byly podle mého názoru jedno a to samé, obě víry představovaly pozůstatky prastarých pověr a mocenských struktur, které už s moderní dobou neměly nic společného. Připouštěl jsem ovšem, že jestli jim všechny tyhle nesmyslné ceremonie umožní soustředit se a zaměřit svoji sílu na to, aby pomohli ti, nemám nic proti tomu. Všech 12 žen začalo zborově prospěvovat nějaký chorál. Nerozuměl jsem jeho slovům, pokud to ovšem skutečně byla slova, myslím, že byla v nějakém jazyce, který neznám. Nějakou dobu prospěvovali, až mě to začínalo nudit, ale právě v okamžiku, kdy jsem se chystal usadit se a přestat si jich všímat, vyšla z jedné z chýší Sumiko O'Higginsová. Byl na ní opravdu impozantní pohled, oblečená byla v černém hávu s kápí a kolem krku měla něco, co vypadalo jako převrácený kříž, zavěšený na náhrdelníku z lián. Když se přiblížila ke kruhu prospěvujících žen, z ohně, který už mezitím málem vyhasl, vyšlehly bez jakéhokoliv vnějšího zásahu nové plameny s takovou intenzitou, že mi to vyrazilo dech. Působilo to naprosto přízračně, o to víc, že jsem věděl, že Vardenův organismus v ohni hyne stejně jako všechny ostatní organismy, jaké jsem kdy poznal, takže ten ohnivý efekt nemohl být demonstrací Vardenovy síly. O'Higginsová se připojila ke kruhu žen a uzavřela ho, začala prospěvovat spolu s nimi, až její hlas vynikl nad všechny ostatní, s očima pevně zavřenýma a s pažemi vstaženými k obloze, takže se téměř zdálo, jako by byla ve stavu náboženského vytržení. Náhle se zpěv utišil a bylo slyšet pouze bzukot obrovského lilitského hmyzu. Neslyšel jsem dokonce ani nikoho vydechnout nebo zakašlat. O satane, vládce temnot, slyš naši modlitbu, pronesla slavnostním tónem. Temnoto, snes se na nás, odpověděli ostatní ženy. O mocný vládce, který bojuješ proti totalismu církve i státu, připoj se k nám a slyš naši prosbu. Slyš naši prosbu, opakovali po ní ostatní. Otevřela oči a pomalu spustila ruce k tělu, potom přiložila obě dlaně na nehybnou tějinu hlavu. Dej nám sílu, abychom dokázali vyléčit tuto dívku, modlila se, potom znovu zavřela oči a s dlaněmi stále ještě položenými na tějině hlavě se zjevně vrátila do předchozího transu podobného stavu. Nebylo snadné poznat, jestli to jen předstírá nebo jestli jde o skutečný trans. Začal jsem o celé té proceduře mít určité pochybnosti, jenže popravdě řečeno neexistovala žádná jiná alternativa. Pohlédl jsem na otce bronze a viděl jsem, že prostě přihlíží a smutně vrtí hlavou. Scenérie na ústředním prostranství zůstala chvíli nehybná, jako by někdo zastavil běžící film a já jsem pochopil, že bez ohledu na svou podivnou víru O'Higginsová, možná spolu s některými dalšími, sonduje, analyzuje a snad dokonce i něco napravuje. Královna čarodějnic náhle polevila ze svého soustředění, o krok ustoupila a znovu zdvihla paže vzhůru. O satane, králi temnot, právoplatný vládce vesmíru, vzdáváme ti dík. Téměř vykřikla a ostatní opakovali její slova. Oheň opět vzplál téměř oslepujícím jasem, potom naopak skoro uhasl, což vyvolalo výrazný dojem, jako by se na nás snášela hmatatelná temnota a skrývala pod svými křídly nás všechny, kteří jsme byli ve vesnici. Musím přiznat, že navzdory horku a vlhkosti mi trochu přeběhl mráz po zádech. Velice dobře jsem chápal, jak podobné rituály dokážou přilákat následovníky. Ze světla spějme do temnoty a z temných znalostí čerpejme konečné vítězství, intonovala a pak, jako by někdo dal znamení, bylo po všem. Všech 13 žen stálo poněkud nejistě na nohou, vypadaly, jako by právě skončili nějakou vyčerpávající fyzickou práci. O'Higginsová se však rychle vzpamatovala, zamířila zpět ke stále ještě nehybnému tějinu tělu a znovu jí přiložila ruce k hlavě. Přikývla, zavolala svoje družky a nařídila jim, aby ti odnesli do jedné z chýší. Zatímco plnili její příkazy, otočila se a přistoupila k náměstí. No tak vidíš, bronzy, tvoje víra s ní nedokázala udělat vůbec nic, poznamenala. Bronz pokrčil rameny. A ty jsi udělala, co bylo třeba. Odstranila jsem, co jsem mohla, připustila, ale říkala jsem ti už, že ten zatracený řezník to udělal nesmírně šikovně a doopravdy mazaně. Aspoň na chvíli bude ale v pořádku, vlastně víc než jen v pořádku, protože jsem musela obejít spoustu pohnových uzlů a vytvořit alternativní spoje, které ovšem nemusí moc dlouho vydržet. Takže si budeme muset pospíšit, bude si pravděpodobně připadat, jako by mohla hory přenášet, i když doopravdy bude velice slabá, dokud se jí nedostane mnohem víc tělesného pohybu a pravidelné stravy. Navíc se bojím, že to, co jsem napravila, nevydrží věčně. Chcete tím říct, vložil jsem se do hovoru, že dřív nebo později zase upadne do stejného stavu. Přikývla. Musíš si uvědomit, jakým způsobem tenhle systém funguje, vysvětlovala. Vardenovy organismy mají naprosto jednostrannou představu o tom, co je přirozené. Lidé obdaření silou dokážou Vardeny přesvědčit, že ve skutečnosti chtějí udělat něco docela jiného, a právě tak to udělal Pohn. Její Vardenové ji chtějí uvést zpátky do toho stavu, protože je oklamal a přesvědčil je, že je to pro ní normální stav. Obešla jsem jeho nervové bloky a použila jsem k tomu některých částí mozku, kterých za normálních okolností člověk vůbec nevyužívá, jenže Vardenové se na tenhle můj zásah budou dívat jako na zranění, stejně jako třeba na zlomenou ruku. Budou se okamžitě snažit ho napravit, dát ji zase do pořádku. Vrhnou se do boje proti mé práci prostřednictvím určitých lokalizovaných Vardenů a bariéry, které jsem vytvořila, se dřív nebo později zhroutí. Bude zapotřebí někoho stejně zběhlého v kraniální medicíně a stejně silného nebo silnějšího, než je doktor Pohn, aby ji dal úplně do pořádku, i když pokud bychom někoho takového našli, dokázal by to za pár minut. Zamračil jsem se. Na jak dlouho se tedy vlastně probudí? Pokrčila rameny. Na pár dnů, možná na týden. Navíc ne. Půjde to pomalu, takže to nemůžu říct určitě. Zklamaně jsem zasténal. Tak k čemu tedy tohle všechno vlastně bylo, zatraceně? Kdo ji může v tak krátké době doopravdy uzdravit? Podívala se na mne, poněkud zaskočená mým tónem. Tobě na ní doopravdy záleží. Na nějaké malé holce. Záleží mu na ní, skočil nám do řeči Bronz, dřív než jsem stačil své hostitelce odpovědět několika neprávě zdvořilými slovy. Uprchl ze Zeisu a jeho útěk mohl být podstatně jednodušší, kdyby ji nebyl bral s sebou. Místo toho se s ní pachtil, kamkoliv šel, krmil ji, udržoval ji v čistotě, prostě se o ní všemožně postaral. Znovu se na mne zadívala, tentokrát s nepatrným pochvalným přikývnutím a měl jsem dojem, že poprvé za celou dobu jsem v jejich očích dosáhl statutu člověka. Jestli pro tebe tolik znamená, obrátila se ke mně, tak snad bude možné něco udělat. Existuje ale jen jediné místo, o kterém s naprostou jistotou vím, že by to tam zvládli, a to je odtud pěkně daleko. Pevnost Moab, doplnil ji otec Bronz a přikývl. To jsem si myslel. To jsou ale 4000 kilometrů, Sumiko. Jak ji tam, ve jménu božím, dokážeme dopravit dřív než za rok? A to už vůbec nemluvím tady o Tremonovi, který by potřeboval projít komplexní kůrou. Zlomyslně se už klíbla. Ne ve jménu božím, Augie. Odpověď je ale naprosto jasná, poletíme. Basil je schopen urazit za noc 300, možná 400 kilometrů, pokud přes den odpočívá, takže budeme potřebovat maximálně 10 dnů. To už ti připadá reálnější, Basilové. Odsekl posměšně Bronz. A od kdy pak máš po ruce nějaké domestikované besily, kteří by uměli přepravovat cestující? Nemám žádné, v téhle chvíli, připustila. Řekla bych ale, že pokud budeme nějaké besily potřebovat, určitě nám je ráda dá k dispozici pevnost Zeis. Cože? Vyskočil jsem. Pokrčila rameny. Buď ses někde dopustil nějaké neopatrnosti ty, Augie, nebo to byl on. Na tom ale nezáleží. Už teď jsme částečně obklíčeni armádou z pevnosti Zeis a předpokládám, že proti nám vyrazí za východu slunce, až budou vidět na to, co dělají. Prudce jsem se otočil kolem dokola a naplněn nervózním očekáváním jsem hleděl do tmy. Když jsem si uvědomil, že ani jeden z mých společníků se tou zprávou nezdá být nijak znepokojen, můj vztah k ním nabyl ještě o něco paranoidnější dimenze. Obrátil jsem se k otci Bronzovi, který stál s hlavou lehce nakloněnou na stranu, jako by dával pozor, jestli nezaslechne nějaký zvuk. Kolik jich podle tebe je? Zeptal se konečně. Ne víc než 20 nebo 30 a všichni jsou na besilech, odpověděla nevzrušeně. Nejspíš se dá předpokládat, že někdo odletěl zpátky pro další posily, Artur sem ale rozhodně nepošle víc než jen zlomek svých celkových sil. Některého z ostatních rytířů by mohlo napadnout, že využije oslabení a zaútočí na Zeis. Bronz souhlasně přikývl. V tom případě jich na nás nebude víc než 40, to je asi tak pětina jeho armády. Souhlasím. Tak dobře, 40 ozbrojenců, které prakticky určitě povede Artur a řekněme tak dva další magistři. Tak nějak přikývla. Počkejte přece chvilku. Vybuchl jsem. Vám to možná nepřipadá důležité, ale jdou po té holce a po mně. Proti takové síle se nedá bojovat. Sumiko O'Higginsová pomalu a znechuceně zavrtěla hlavou. No prosím, přesně tohle se dá od chlapa čekat. Podívej, běž se prostě někam schovat, můžeš se třeba trochu prospat a starosti nech na mě. Ale, jsou to všechno dokonale vycvičení vojáci, všichni při nejmenším v hodnosti dozorce a mají sebou víc magistrů, než jich tady máte vy. Prskal jsem rozčilením. Jak myslíte, že je porazíte? S tím si prostě nelám hlavu, uklidňovala mě blahoskloně. Máme, totiž otec Bronx a já, na starosti spoustu věcí, o které se musíme před svítáním postarat. Ještě štěstí, že se pobožnůstkáři a my satanisté dokážeme spojit a alespoň v něčem se dohodnout na společném postupu, dodala. Ateisté. Pche, ví, co dělá, celé, přidal se k ní otec Bronx svým nejkonejšivějším tónem. Nebýt toho, že jsem zaslechl, jak si sám pro sebe tiše mumlá, aspoň doufám, byl bych snad jeho ujištění i věřil. Za daných okolností jsem nemohl dělat nic jiného, než zůstat nečinně sedět, vůbec se mi nechtělo spát, protože za každým temnotou zahaleným keřem a stromem v džungli jsem viděl rozzuřenou kníratou tvář magistra Artura.